Și-am avut o măicușoară, și-a fost tare bună vioară. Și-ntr-o joi de dimineață a încetat mama din viață, măi, măi, măi. Ținte, mamă, nu muri, păi, mamă, că rămânem cinci copii. Că rămânem cinci copii. Cinci copii prea supărați, măi, de tine, mamă, lăsați. De tine, mamă, lăsați, măi. Dacă trăia mama noastră, toți frații am fi fost acasă. Aha! Așa, mamă, ce-am avut, niciodată n-am să uit. Că-i făceam prea multe rele și am iritat de ele. Și am iritat de ele. Avea cine să mă întrebe, măi, măi, de-a mâncat sau dor de vreme. De-a mâncat sau dor de vreme, măi. Acum treceam pe seară pe la noi pe ulicioare, măi. Toți copiii se juca, mamele îi căută. Dar pe mine n-avea cine, măi. Eram singură în lume. Că eram singură în lume. Ședeam singură pe drum, măi. Ah, cel mai amărât copilul, cel mai amărit copilul, măi. Și de-am rezima de-o poartă, fără mamă, fără tată, măi. Aha! Alo! Și afară e tare frig, mamă, și eu n-am lăsat cine să strig. Căci am mai strigat odată, măi, nene, patru zile la o poartă. De m-a știut lumea toată. Fetița fără mamă, măi. Ah, nimeni n-o bagă în seamă. nimeni n-o bagă în seamă. Ia duce o viață amară, măi.